Астатні людзі не, нават чыноўнікі, яны першыя. Гэта вельмі добра адчуваецца, нават калі ты размаўляеш з чыноўнікамі, што чыноўнікі будуць першыя, хто там адразу спакуе сабе там нейкую кайстру і вырашыць, што не. У прынцыпе, я падтрымліваю Лукашэнка, але можа быць і хопіць. Таму і крыкі такія, нам, напрыклад, вось гэтага спіска невізных еўразвяз. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расійскі палітолог Андрэй Суздальцаў. Жыццё без тэлевізара і грэчкі. Каго выкінула Амерыка? Мядзведзеў, хліпак супраць Лукашэнкі. Пра гэта і пра тое, на каго я працую, у новай перадачы «Званочкі». Раніца са свабодай. Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж. Гутарка з госцем, вашы званкі. Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы. А сёмай раніцы ў будні. Энергія свабоды на цэлы дзень. У эфіры «Радіо Свабода». Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. На мінулым тыдні пачаліся працэсы над удзельнікамі дэманстрацыі 19 снежня 2010 году ў Менску. У першай справе Васіль Парфянкоў атрымаў жорсткі прысуд – 4 гады калоніі строгага рэжыму. Пра гэта мы пагаворым крыху пазней, а пачнем са справы, якую ўжо закраналі. Дазваляе Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь кожнаму свабодна пратэставаць ці не? Адзін слухач казаў нам, што так, то бок на дэманстрацыю ніякага дазволу не трэба, бо ў Канстытуцыі пра дазвол няма ні слова. На што я яму працытаваў артыкул 35 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, у якім піша літаральна такое. Свабода сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў, дэманстрацыі і пікатавання, якія не парушаюць правапарадак і правы іншых грамадзян Рэспублікі Беларусь, гарантуецца дзяржавай. Парадак правядзення указаных мерапрыемстваў вызначаецца законам. Ясна, што пра ніякі дазвол у гэтым запісе не вядзецца. Але іншая справа – з законам аб масавых мерапрыемствах. Закон выразна вызначае, што 15 дзён перад датай меркаванага мерапрыемства арганізатары абавязаны падаць заяву ў адпаведны выканаўчы орган, і гэты орган прымае рашэнне. Працытуйма. Кіраўнік мясцовага выканаўчага і распарадчага органу ці яго намеснік абавязаны разгледзець заяву і не пазней, чым за 5 дзён да даты правядзення масавага мерапрыемства, у пісьмовай форме паведаміць яго арганізатару аб прынятым рашэнні. У рашэнні павінна быць указана аб дазволе ці забароне правядзення масавага мерапрыемства, а таксама матывы, па якіх яго правядзенне забаронена. Канец цытаты. Ну што тут не ясна? Тым не менш, згаданы слухач раззлаваўся на мяне не на жарты. Ціхі. Свабода прызывае задаваць пытанні, дзяліцца інфармацыяй і іншае. Дык слухайце і выконуйце тое, да чаго запрашаеце. Першае. На мінулым тыдні пан Максімюк даў мне адмысловы адлуп, амаль што не абвінаваціў у дэбілізме. Бачыце, канстытуцыя павінна выконвацца паводле закону. А закон у двухкосці прадугледжвае выпрошванне дазволу ўлад, супраць якіх народ мае намер пратэставаць. Улады натуральна адмаўляюць дазволе. Так, пад законны акт ліквідуюць артыкул 35. Я тільки інтуцію. Под ладочки пана Максимюка. На кого шируєте, пане? Конечно, у інших країнах існують закони, якія потребують тільки заяву об меркованому мероприємстві, а дозвол організатори отримують автоматично, коли тільки оформили заяву згодно з потребуваннями закону. Беларусь до таких країн не належить. Але я ж у гэтым не виноватий. А коли ви питаєтеся у сур'йоз, на кого я шчирую, так я вам откажу. Я б вам адказаў і ў выпадку, калі б вы пыталіся не ўсур'ёз. Бо доля ў мяне такая, адказваць на пытанні, розныя. Іншыя пана вырабляюць, а мне адказвай. Дык вось, я шчырую на вас усіх, хто звоніць нам у рэдакцыю. каб штотыдзень як мага больш тэлефанаванняў пусціць у эфір і пракаментаваць. Ну і я яшчэ шчырую на сваю сям'ю, жонку, дачку-школьніцу, сына-студэнта і сабаку-гультая, матэрыяльная сітуацыя якіх залежыць выключна ад маёй працы. Пра прысуд Васілю Парфянкову. Ну што ж, господа, аукцион адкрыт. Первый лот оценен в 4 года строгого режима. Не слабо. За пару ударов ногой по счетам. А кто-то ожидал другого от политического торгаша? Чем выше стоимость товара, тем больше за него дадут. То, что предметом торга являются человеческие судьбы, нашему правителю, грубо говоря, наплевать. Торг предполагается быть серьезным. Значит, цены будут повышаться. И ресурс к этому есть. А вот финансов нет. Что называется, доигрались. С шулером в азартные игры. Теперь дилемма. Продолжать эти игрищи или найти возможность сделать зачинщика банкротом, как экономическим, так и политическим. Де-факто страна уже в долгах давно. Вопрос их возможного рефинансирования в руках соседей. Сами-то отдать вряд ли мы сможем. Ну а не получится поторговать живым товаром, так отыграется по полной на инакомыслящих, упивая своей властью. Кто ему в этом помешает? Владыка, сия Беларуси. Надеюсь, пока. Вот и начались суды над участниками мирного шествия. Повторяю, мирного шествия и мирного митинга на площади независимости 19 декабря. Не ждите ничего хорошего от этих судебных процессов. Я обращаюсь ко всем, и в первую очередь к журналистам. Мы вместо того, чтобы отстаивать свои права и свою правоту, пошли на поводу у власти. Кто больше всех повторяет слова «массовые беспорядки»? Правильно, мы с вами, дорогие. Мы сами окрестили события на площади беспорядками, за что теперь и получаем. Выходит, мирное шествие и мирный митинг – это беспорядки. А за разбитое провокаторами от власти стекло получить 4 года строгого режима. Бред, но легка беда начала. А вот за массовое избиение людей на площади – награда. Ну а жертвы милицейского произвола – пожалуйте в тюрьму. Если за разбитое стекло 40 человек получат от 4 до 15 лет лишения свободы, то давайте всем миром скинемся по 100 рублей и пошлем каждый почтовым переводом в дом правительства, который находится на Советской где-то 11, с пометкой «На стекло». Пусть власть захлебнется нашими копейками. Не бойтесь, не сидите, а делайте хоть что-нибудь и откликнитесь на мою мирную, повторяю, мирную инициативу. Татьяна, пенсионер, город Минск. По суде над Василем Парфянковым добра бачна, что почаліся гоненні на іншадумцаў по прикладу Сталіна. Мы ведаем, чым скончылася сталінщина. Такі ж лёс чакае і лукашызм. Михаил Чернышов, у мяне вось такая прапанова і меркаванне. Я хочу вернуться до Александра Лукушука, Ян, до тебе, до Виктора Жданко, до Груздиловича. Вы там все хлопцы разумные. Послухайте вот эту теточку, якая разумно сказала. Не треба карастаться лексикой Прокопова. Треба змените хутенько у своих репортажах, что за организацию мирного шествия супраць фальсифікацыі выбараў сядзяць у засценках КДБ і Новоладарскага. За арганізацыю мірнага шэсця супраць фальсифікацыі. Яшчэ барацьба вся наперадзе за Некляева, за Статкевіча, за Саннікава, да, і Ірыну Халіп, і іншых. Будьце добры. Дзякую. У мяне ёсць просьба за Радыё Свабода. Забудзьце фразу «масавыя беспарадкі» у кантэксце, што эту масавыя беспарадкі стварылі дэманстранты, а масавы пратэст, таму што беспарадкі стварыў, ведаеце хто, а не гэтыя людзі мітынгоўцы. Што хацелася б дадаць ад сябе да вашых каментараў, з якімі я натуральна пагаджаюся? Вось такія рэчы. Каб усім было ясна, без лішніх пытанняў, я лічу спадара Парфянкова палітычным вязнем, а не хуліганам, ці тым больш змоўшчыкам, які хацеў учыніць дзяржаўны пераварот. Але што не сказаць пра суадносіны памераў віны Парфянкова і жорсткасці прысуду, дык трэба ўсё ж падкрэсліць, што ўлады ў гэтых палітычных справах ядуць сябе вельмі граматна, з прагматычнага пункту погляду. Яны пачалі працэсы ад чалавека, у якога засталася непагашаная судзімасць у падобнай справе ў мінулым. На відэастужцы зафіксавана, як ён б'е ў дзверы дому ўраду. Рэакцыя міжнароднай грамадскасці на прысуд Парфянкову даволі стрыманая. Рэакцыя была б зусім іншай, калі б пачалі працэсы ад справы Ірыны Халіб ці Наталлі Радзінай, якія ні ў якія дзверы не білі, або ад Уладзіміра Някляева, якога збілі, і ён на плошчу наогул не дайшоў. Па-другое, жорсткасць прысуду сведчыць, што ўлады хочуць запалохаць і раскалоць тых, якія сядзяць у турмах і чакаюць сваёй чаргі ў судах. Улады пасылаюць сігнал. Калі вы прызнаецеся, то, скажам, Саннікаў і Статкевіч заклікалі вас да дзяржаўнага перавароту, дык прысуд вам можа быць мякчэйшы. Калі не прызнаецеся, як не прызнаўся Парфянкоў, на спагаду суду не разлічвай.